Ви слухаєте передачу «Життя з літературою». При мікрофоні Алесь Аркуш. Анатолій Сідаревич відомий найперш як дослідчик життя і творчості стваральнікаў Беларускай Народнай Республікі, братоў Івана і Антона Луцкевічаў. Дякуючы яго руплівасці былі падрыхтаваны і пабачылі свет шэраг кніг з іх творамі. Анатолій Сідаревич таксама лічыць, што тэма Беларускай Народнай Республікі слаба адлюстравана ў беларускай літаратуры. Па-першае, я скажу такую рэч. Да 90-го года у кого что там было? Из усіх историков, яких я ведаю, то есть были напрацовки у Арсения Лиса. Коли почався новый час, поглядите в энциклопедии истории, кольки он написал биографичных биограмм для энциклопедии истории. И по друку, и по персоналиях. Что наведали наши письменники? Наши писанники нічого не ведали, ті, які уміють писати, які умели писати. А потім наступає епоха постмодернізму. Якраз у гэтыя гады наступає епоха бум-бам-літа постмодернізму. Люди, які, щиро кажучи, не мають що сказати про чоловіка. Для яких то значить тотальний наратив, які відмовляють, значить, роман як епічний твор, наративний твор, які не вміють написати роман, а писати історичний роман. Ну, пробачайте, это ж ще до того треба ведати добру історію. Далі треба добре ведати біографії людей, добре треба ведати побут того часу, шмат чого треба ведати. Треба займатися, як це робили класики реалістичної літератури, вивученням речаїсності тогочасної. Це праця не на день і не на два. Але у літературу прийшло покоління, яке не вміє працювати. Навіть з гэтых постмодерністаў, значыць, которые кажуть, що постмодернізм – це цитаванне. Смешно чи не смешно, але усіх гэтых постмодерністаў, їх тьма, але тільки два оказалися на узроўні. Це самые адукаваныя з них – Ходанович і Пацюпа. Самые адукаваныя сталі самымі цікавымі паэтамі. Ну, Жыбуля добавим сюды, хоча я трошечки тут… Все ж таки, ще буде тяжко назвати постмодерністом, більше експериментатор. Але психологічний роман, історичний роман, психологічне оповідання, те, що називається не соціалістичний, а соціальний реалізм, це все стікає з літератури. Вийшов останній номер «Архе». Література написана на вокладці. Я почав читати. Папа спробував себе зґвалти. Ну, я не змог читати. То є, що написали. Грамотно хлопці пишуть. Ну, але пробачайте, я не бачу там психології. Я не бачу там чоловіка. З усіми жарстями, слабостями, подлостю, узнёслостю, пригожостю, агідностю. Я не бачу там чалавека. Анатолій Сідаревіч – аўтар шматлікіх артыкулаў пра падзеі ўтварэння БНР і пра дзеючаў беларускага руху таго часу. Але пакуль так і не пабачыла свет кніга, якая паб'яднала гэтыя матэрыялы пад адну вокладку. Пра Антона Луцкевіча я пісаў, я немало пісаў, але ў кніжку гэта ўсё ў кнігі так і нема да гэтага часу. Бо творы трэба спачатку яго выпусціць, каб людзі маглі спачатку яго пачытаць.